En de zon gaat schijnen. En en hij mag niet van afgeweken worden. En dan wordt het wel een beetje voor. Wat? Ja, want we zijn op Krakenburg. En het is hier feest, want het bestaat hier een jaar. En kijk nou, een bekende. Ja, lang geleden. Nou, niet, maar je hebt een boek. Van een vriend van mij krijg ik net een boek. Oké. Het heet Holding Space. Oké. Van Aminata Cairo. Nooit van gehoord. Ik heb het zelf nog niet gelezen, want ik krijg hem net. Ja. Maar... kan je me aanraden? Ik kan het zeker aanraden. Ja, waarom loop jij dat pushen, dat boek eigenlijk? Ik deed mee aan een hele toffe workshop van mensen. Aha. Over toxische mannelijkheid. Ja, ik ken hem, ja. Ja, daar was ik bij. Ja. Toen zag ik een aantal boeken die ze hadden en dacht ik van, dit past ook wel een beetje in het straatje, zeg maar. Dus ik dacht van, dat neem ik mee. Deze, die had jij ingebracht. Ja. Oké. Okay, dus cool. En wat, kun je kort zeggen wat dat dan is? Wat het is? A storytelling approach to trampling diversity and inclusion. Ja, het is zeg maar een verhalende manier van ja, dat is mooi. Allerlei wijsheden en allerlei ervaringen van Aminata Cairo, die ze in een boek heeft verwerkt. Wow. En ze gaan muziek spelen, dus. Volgens mij gaan ze beginnen, dus dan kunnen we later vast nog verder spreken. Dankjewel. Local Pirates, ja.